तुमसे मोहब्बत हुई है ओ जाने मन डू यू नो हाँ हमें तुमसे मोहब्बत हुई है ओ जाने मन डू यू नो इस दिल से शरारत हुई चाहत हुई